meg mun menkka meg, pesemätön suojaton menkka meg, mielikuvissa mun menkka meg on mun, tampsukat hukassa, veririhmoja tukassa, filmaukset käynnissä, minä maisku poika takahuoneessa, ei hätää menkka meg, mun menkka meg.